divan majski dan, uvijek je momak ta, teda i nasmija. Ko divan livan san, ko divan majski dan, uvijek je momak ta, teda i nasmija. Osjaj sunca miluje mu lice, miris cvijeća u kosinu spava, a po noći vodi mjesec neba. Miluje mu lice.